Zepsuty klimat. Taki mamy klimat. Warszawa. Ode mnie dla was wjeżdża świeżyzna, tak jak do Gara. Wjeżdża włoszczyzna, studio Dympara. To moja przystań, płonie sativa, niczym tracklista. Gorąca płyta, 100 stopni. Jesteś odważny, to dotknij. Pozdrówki pęku, pozdrówki deszczu, specu od dźwięku, dreszcze na wejściu. Kalki na wyjściu, kalki z was grane. Będziesz chciał banie, studzisz pod kranem. Tak stajesz się fanem. Za fakty spisane, wciąż oblegane. Zbiór wat i zalet, kultywowane. Niczym Nazaret, nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile emocji jest w życiu Warszawy. To coś w rodzaju enklawy, w swoim zwyczaju układy. Każdy tu kurwa chce odzież prady, lecz nie każdy kurwa jest jak Aladdin. Co w ręku ma Gina, bo lampy nie trzyma. Dupy za kajsy, do dupy finał. Tym co chciał dymać, sam się wydymał. Wstyd ich nie ima, zepsuty klimat. Demon kutasem tym wszystkim zakiwał. Wyścig po kasę, z Olpidem nasem. Depresja, presja, pensja jak kasję. Jebać wakacje za wysokim murem. Takie atrakcje mnie nie kręcą w ogóle. Życie jak szuler, skurwiałe karty mi rozdał. Nie farta pozbać, brudna forsa. Kręci sterem, czpają fetę. Mefe, here, specyfiki, biorą beret. Tu dla hajsuć, gnom cię w derę. Miejska dżungla błogosławi lub przeklina. Ja nie unikam lustra i nie zamiatam pod tyłem. Bo się musisz kiwać. Robię to z kręgą, słupem. Tu cię wielu go wyrywa. Wdychaj to, wdychaj to, wdychaj to, wdychaj to, wdychaj to. Zepsuty klimat. Wdychaj to, wdychaj to, wdychaj to, wdychaj to, wdychaj to. Zepsuty klimat. WWA nie zasypia tu, co druga morda zapita. Dzika horda cię może przywitać, jak jest noc, nie twoja dzielnica. Ta twoja gołębica poszła bokiem, tak jak bębica, bo lubi pełen wypas, jak ją wzięli bandą gdzieś na teren VIP-a. To ktoś ją spytał, co lubi najbardziej, marzy o złotych naszyjnikach i znudziła jej się stolica. Powiedzieli, że zabiorą ją na wyspę, gdzie chce Martynika, Ibiza, Teneryfa. Najpierw musi zlizać to ze stolika. Ona sama, pięciu typa i mefedron, nie indyka. Gorzka ślina, nie lubrykan, kokaina i wina znika. Krótką chwilę czuła się jak Afrodyta. Ale ranek zawitał i kurwa mać, nie pamięta co było nim poszła spać. A prawda jest gorzka i budzi ją w nieznanym miejscu ten koszmar. Wysokie koszta, złamane życia, WWA, taki klimat. Często zepsuty, o tych ulicach ja tylko tobie nawijam. Wejdź w czyjeś buty, sobie wyobraź, co cię nie wzmocni, zabija. Patrz komu ufasz, klimat zepsuty, a grunt bywa śliski jak żmija. Miejska dżungla błogosławi lub przeklina. Ja nie unikam lustra i nie zamiatam pod tyłem. Wdychaj to, wdychaj to, wdychaj to, wdychaj to.